strapped in. DJ Almud is taking you on a journey. Dacă vreți să păstrăm legătura, nimic mai simplu, trebuie doar să intrați pe facebook.com/DJAlmud. Sunteți în continuare pe Kiss FM și ascultați Club Mix, așa că dați radioul mai tare! Why does it feel

Club Mix on Kiss FM. Tracklist-ul și podcastul emisiunii le găsiți începând de luni, ca de obicei, pe blogul emisiunii și anume kissfm.ro/clubmix. Make Turn it up. Dacă vreți să ascultați alte seturi și producții semnate de mine, nimic mai simplu, trebuie doar să intrați pe soundcloud.com/almud.